ci li ñu naan Syrie tay Syrie gi non la yaat doon ay Jordanie Israël gi ñi wax légui Palestine yoy yep ci Syrie la bokkon mune mom fa la joggé dafa joggé ba fofu dox ay 200 300 km ba fofu mo xam dafa war wala da nga dox ba fofu ngir laaj lo xamanteni ni moy sama suñu assiette yi ak tamit façon rebb yi ñoon rebbé yoy waxon nañ ko ci tahriq bele nga gis ne kon ak jamono yoy ni condition yi metti won taxawul dako tax joge fofu ba fofu ba medina ñew di laaj yonnabi sallallahu alayhi wasallam ci miru diine kon ñun tamit war nañu jaral dara suñu mbir yu yomb yi nga xamne da ngay añ ba sour dugg sa metro wala jël sa chauffeur mu dawalal la indi le buntu daayira lol yomb na lol mom uuyé le problème moy né lolou nonou ñom ay kilomètre lañ doon dox mais légui est ce que da nga nan mo way kon koy légui kon xana kon légui damay joggé fi di dem ay dëkk ki dëkk dañ nan la nak lu nekk nak dafa am jamono dafa am waxtu wo xamanteni ni yoy lolou doon dox jamono jo xamné suñu borom subhanahu wa ta'ala lolou la yom non la défé won mbir yi di doxé moy né ku bëggona am xam xam en général jamono salafi do yem sa keur wala dekk bi nga dekk xana nga dekk medina ala sakina abdullah salatu wassalam comme nga def comme imam malik rahimahullah lol c'était rare même ni dekkon fofu sa da nga don gis dañ don weur mais moy ne jamono yoy lol lo xewon da ngay gis ñu naan la imam shafi'i jarna rahimahullah dem na iraq dem na bim deme medina pare dem yaman dem egypte ku ci nek rek bo jele presque nol ngay gis ay da doon weur ñaata da ngay gis sax buñ koy ki dañ nan ki nga xamne dafa bari lu mu voyage ci uti xam xam jamono yoy lool la won legi nak suñu jamono yi mom lool amatu ci nimbalul yalla nga xamne foko tak rek wessu nok legi nak moy ne fi ngay tok di am lepp man buma soxla suivre cours bo xamne Egypte lay am mais man na tok sama keur tal sama internet sama ordinateur dugg internet di suivre est ce que legui jarna kon ma yenu sama bagage dem ba Egypte jarno non da ngay xam tamit nit ku nek tamit da ngay nek sa doomu jamono xam tamit jamono ji nan lay deme ngay doxé non legui nak sauf que nak dañu gis ne mbir yi dafa gina yomb mais ya fous ci le uppe moy ci le rier uppe ñi xam barétul te pourtant téré yi legui le da ngay gis ay borom xam xam yo xam na rahmatullahi alayhim dañ nan le téré sangam ñom jotu biñuy sara sen ki jotuñ won jotuñ ko gis mais dégg nañ ñukoy wax bu am solo la warona doon légui ñun ñu ngeek lepp da ngay gis ki wu ibn abdul bar bi rahmatullahi tamhid ak bi ci dess al-istizkar nga xam ne biñ ko génné bi mat li mat nonu ñu bari amuñu ko won bu mat légui amna mais legui laaj ma yow ci tamhid dama cey xam dara pourtant legui lepp ni fi mais xamatuñ dara legui problème bi moy lan moy yitte kon yitte la laaj moy ne mbir mi man yitte ji ma don def di voyage di dem di sonu di ki fuma koy def consacré wu am sama programme bu clair bo xamne dara nak du tax ma dindi du invitation du tous ay kay len nan ataya nañ dem park ba yoy mom moy amul fen nañ len dem shopping non yoyu dama nan la xolal man dafa am yo xamne il faut ma def boudé xagn ma ci après ma dem def shopping bu ci xajou nak moy né affaire bi mom ngay tek ci kaw moy il faut mu fété la nga moy lo xamanteni ni da sax nit ñi buñ la xamé nonu yenn yi dootuñ la ko lajati xam nga waxon na ko fek be passé moy buñ xamé né yow daayira da ngay ñew 16h tous les dimanches da lay fek fi kenn dootu la invité 16h man kenn masuma invité 16h heure bi ndax xam nañ né de toute façon c'est impossible mais buma len mayon benn jour kenn invité ma dimanche mané ko grawul waaw ñu néma 16h mané ko waaw man dama waron dem daayira mais grawul buñu ko xamé mais ëlëk ñu défaat mako mais buñ xamé né yow de toute façon sa programme lool la kenn dina fi am cours ñu nan la kay ñu invité la noy def boudé cour bi yitel na la boudé do daw katou jang noy def mais ken dou la invité jour bobu ngay moy né kon yitté bi il faut tamit moy né lepp moy nek ci kaw lenen lepp ma tek ko ci ginnaw bu jallé dal sama programme yimay jang ak yoy ay cour yo xamné fo jaar ma deglu ko par force am yo xamné boudé damay nit la ko xamné du deglu la gina ki ndax nit ku nek ak ni ngay ki wi man lire la gina fala ma yalla ubé il faut me lire nombre de pages yi mom fokh ma lire ko japp ko xam ko mu leer nañ même boudé deux lignes baxna deux lignes par mois mo gën zéro par mois xam xam kenn du ci xéeb dara ben masala boy xam par mois mo gën fouf mois bi jeex ta xamoo ci dara imaginer mois bu nek nga xam ben masala ñaar ñet mais bo défé 15 ans lu bari ngay xam kon lolu moy yitté bi kon il faut ñu gor gorlu ci bi ci tagu moy ni ñi gisé né sahaba ay radiyallahu ta'ala anhum nga xamné ñoy suñuy model tamit radiyallahu ta'ala anhum ni ñu xëré won ci diiné nga xamné ni abu sa'la ba mi def rahimahullah joggé feulé sham ba medina non tamit la jabir radiyallahu ta'ala anhu def joggé medina dem sham tamit ci abdullah ibn unais ni joge fele medina dem egypte di out ben hadith ngay gis ni nim len jare la won mbir mi ni ñu ci xere won nga xamne ñom buñu déggé na yaron allah salam waxna sangam yépp waxna li ñom buñu doylo rek dégg na ko ci diiw buñu amé source bi source ba ngi dund dañuy dem ba ci mom lool tamit dañuy may len moy nañu fexé xam xam ñu koy outé ci source bi tam buñu doylo rek ay intermédiaire bude yow man nga am source bi moy li serif bi doon wax rabbiyallah ta'ala bi mi laaj ne su dafa doon laaj sayna ali diko laaj ndax hadith bo wernam de ana madinatul ilmi wa ali babu muneko nan muneko lo may laaj te source bi nek ci yow mu yonnati bi sallallahu alayhi wasallam moy ne lol tamit nga gis ne sahaba ay radhiyallahu ta'ala non lañ doon doxale buñ gisone source bi xam nga jabir radhiyallahu ta'ala ma ron dalé non way hadithu dayyan waji deggina ko fi medina jeex mom pe dafa jënd ab dawa uniquement pour lol dem laati ñu wax ko mu jëlat ñibbi ci wat lolou moy il faut tamit ñu nek lo xamanteni ñun tamit dañ koy appliquer fexé tamit yalla buñ ci nekké rek yalla dinañu jimbali inshallah biñu tagu moy né waxna ko duggal nako sax ci bu ñëk bi sank moy li nga xamantene ni non la sakku ko to xam xam tamit duté xam xam ak fum ko meuna fek fum meuna nek nak bum gis ne diw non mom nak ab boy la mako mak da am na ñoo xamne ñom sen galancor fofu la nek moy ne dañuy ñew ba nek am ay 70 ans 50 ans bëgg jang sumé sauf que ki li jangalé mom 30 ans lam quoi ab xalé la 20 ans xam nga tamit jël samay bagage di dem babu kilifa bu toll ni man fan nga jëm ma jëm ci mbolo mi tok di déglu ko xamanteni sama dom yi sax ko mat amna ño xamné fofu la len iblis jaaré bu ko défé reuy gogou tax légui dañuy doylo tok seen kër té duñ déglu ay audio duñ déglu yépp ba bare yam nonu fokk né après nak japp légui gal encore wop ñoko tek seenu gréy len ko tek moy né xam xam dal moy lire moy dalatul mu'min moy li nga xamné mom la julit bi di wër comme si nga réral dara diko sét foko fekk rek dang koy jëli ak mu man di démé way diiw mom ñom classe lañ bo xamné ñom xamawul ñen xam xam dédét mais moko am jeexna mais santul santi yi tax yi ñu xam dédét yoy yeb du ci dara moy am na xam xam yow xam xam ngay sét wala sant ngay sét bu def sant demal te ñako sant bu ne xam xam nak ngay sédal ku mo xam mo la mak yeena tolo class yeena tolo yeena masé lepp ci yeen kon bi ci teggu moy ne tamit kuy laaj waxon nañ ko ci hadith bege biñ joge sank mu ngi ci won moy tamit da ngay laaj tamit ki nga xamne ku nek ak domenam boy laaj tamit comme liñ waxon sank rek lajal ku nek li nga xamne lool la gina xam bu ko defé yow lim lay ndax leg leg sax nit bi nga xam ben question bo xamne yow di nga xamné ki di laaj limuy lim soxla nekul yow liñ ci xam rek bu boba nak yow ya wara am modestie xamné mbir mi man nako baña tontu ne ko tekkal ko ci diw ndax man buma ko tonto moy ak maram du ko mandil ci man da fayuk maram lima koy wax soxlawul mom fi mu limu soxla ci réponse ga man nako tontu lu ki ni mais du doy bu boba dang koy tektal keneen nako demal ci diw mom bo deme li nga soxla yeb man na la ci dimbali non tamit la kep ko xamne tamit mo xam day jangala wala kuy sakku xam nga am lo xam am ko lay laaj nga xamne am na ko lo ci gina tane nga ne ko demal ci koku surtout budé lo xamne application tout suite la budé application tout suite xam nga tax daganam daganul man nga ko ne daganul mais nak demal pour yi nga xamne ñoy dalil yek yoyu comme que dañ ko wara appliquer légui lima xam lerr na mané daganul kon nak bu ko def mais nak demal ci diw bo amé temps wala nga dem fa légui mu léral la yoyu lol tamit lu jara bayyi xel la té lu am solo la tamit bi ci téggu moy né tamit ki nga xamne day sakku xam xam il faut muy laaj laaju lerr moy mëno ñew du ñew tamit di laaj laaj yo xamne man na wax ba paré yaw do xam lan la bëgg wax oustaz man dal bima démé dembu xam nga feul rek quoi ga yoy rek bima démé ci ga yoy dama fa fekk ñu joxe yenn récipient yi quoi après est ce que man na ci nan quoi mais yaw ga yoy ñoy ñam xam nga abou san la bara de la dal dañé ñun daño nekk ci soufu ay nit yo xamné wa da ahlu kitab lañ mo xamné da ngay xam bu waxé lol yone la salam xamné ah kon ñi duñu ay julit kon xamna nga xamné xol ni question yi léré nga xamné kon population bi ñoy ñam wala façon nit ñi muy fréquenter ñoy ñam mais ay gaay bi ma dajé gaay yi non mais légui gaay mom julit dañi julit gaala chrétien gaala animiste gaala légui kan lañuy wax légi bu ko défé moy né question yi tamit il faut mu lér voilà moy né yoyu yu jara baye xel la tamit xol nan lañuy poser question yi mu gina lér bi ci téggu moy tamit ki nga xamné moy jàngalé il faut tamit muy déglu tamit ci laaj xam nga bari na nit ño xamné dañuy bind ay question motax buñ jiné bindé question yi li gën moy lire question bi A ba Z ndax bo ne dama koy résumé peut-être mom moy im utiliser ak yaw la nga résumé ak la nga comprendre ba résumé ko ndeké mom djublu wu ci won lool bu ko défé ki tontu mom ah yaw li nga comprendre la lay tontu est-ce que moy li waji bindon question bi wax bu ko défé mom légui mom question de toute façon lam bëggon ñu tontu ko ci ken tontu wu ko ci moy né tamit il faut mu lèr ki nga xamne tamit day jangale muy deglu question yi diko deglu a ba z xam tamit fexé moy waji di utiliser yam mo la tamit la utiliser bu ko defé bu koy tontu mu tontu ko par rapport ak limu laaj ta lol dina la may tamit nga baña def hors sujet mu am tamit lu xawon niro ak lolou moy da ngay gis ñen ñi ci jota yo xam xam yi dañuy laaj ben borom mo xam dara mom muy tontu comme que tamit mom xap comprendre na bu jotté comprendre jeex mais yow sa question bi du luñuy teub rek tontu direct il faut ñu am fuñ jaar waji nak da ngay gis leg leg talibé yu yakam ci dañ nan no serigne mi no man waxuma lool dé dañ nan la waxuma lool alors que mom xamna bu baax li ngay wax mais il fallait mu jaar fi pour mëna aksi ta question légi nak gaay bari dañ nan non mom nak dafa melni ku def hors sujet mom ñu ngi ko laaj guuy gi muy waxi dakar alors que yow il fallait mu jaar ci dakar gi man la traiter sa guuy lool tamit lu jara baye xel la moy bala nga ne dafa def hors sujet bayel ba mu daanel ba paré nela paré na bu boba nga ne ko ah man nak dafa melni xeyna dañu déggogul mais li la bëggona laaj mais do ñew rek non man laajuma lool en serigne non man laajuma lool ha xawma no ko ciwe non mais man waxuma lool li la wax non dañ nan ko xeyna dañu deggol way la xeyna nima waxe mo leerul mais li la doon laaj mais tamit da bok ci teggini tamit yo xamne kenn du dag tamit serigne muy wax kenn ko couper jek rek dag ndax yow bo dagge man na am mom après muy wax ak yow ci leneen fam joge won mu faté ko tram bi ndax tamit waxtan dafa am tram il suffit nga couper ko yu bari man nako man na faté sax fim yémon amna tamit ño xamné dañuy déglu moy yow déconcentré nga len après pour ñu suivre à retrouver le fil day jafé lolu moy masala yi nga xamné ño aaju won ci walu hadith yoyu xamna inshallah dasna hadith sayyidna subhanallah bu anas bob dama do wala ma comme que ben la non ki defal ni nga programme da comme que ben la man na ko def tam ben yo mu jeex inshallah non defal ni nga programme legui lool mo ron li aaji won ci masala yi moy lim wax ni dafa am ben hadith bo xamne moy bi muju bi ndax hadith bi muju bi comme que da doon wax ci day wax ci réparation ndab yi alors que hadith yi ñu gis ni yeb mom ci ndab yi moy façon ndab yi nga xamne man nañ ko utiliser yi ñu wone utiliser ak façon boudé ndab yi nga xamne selon ki mom ndab yi ak yi nga xamne dañ leena téré ndax seen bop ak yoy seen jëm ci bopam yoy yeb da ko wax yi ci dess nak moy façon ndab yoy yeb mu la wax buma ko amé boudé problème da cey am légui moy dafa bënn wala dafa fakk wala dafa am problème dafa toj nan lañ koy préparer nan lañ koy réparer bob mo don hadith bi muju bob nak dañ néwon dañ koy ber inshallah mais waxtu yi don ko bax wa parce que dang koy do beug wa wala ma ki ko ben non bebe legui sino nit ñi bu fekente na da nga wa ndax après masala yi dess ndax comme que kon masala fiqi mo ci tegu te yoyu ñoo gina guddu wa moy yi nga xamne ñoo aju nak ci pratique suñu pratique ci walu hadith yi lan lañ ci jàngé yo xamantene legui est ce que man buma génné fi ñu servir ma ndab lo xamne ci khalis la wala ci or la est ce que man na ko utiliser wala det wala lo xamantene ni dañ ma defal ben ay touray yoy ci walu ci ndab yo xamne ci khalis la wala ñu defal ma lek ci yoyu est ce que man na ci lek kam waru mako utiliser ak yenen yo xamantene day laal hadith yoyu ak façon ndab yi nga xamne bu dul khalis ak yoy ci walu der sama cuir yi may sol est ce que man na ci julli est ce baxna julé est ce sax baxna sol est ce bu mané li mom por la wala bok ki éléphant la deru éléphant la wala ay sen ki wu éléphant yi corne yi est ce yu mel nonou ivoire yek yoyu yu mel nonou est ce man na len utiliser yoy moy yi nga xamné ñoy masala fiqh yi nga xamné ño ci tegu inshallah ndax heure bi xamna dañuy baye ba benen yoon inshallah bu ko defé duggu ci bu soobe yalla wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in su fakkante dafa am ay question yo xamantene dañ ko bëggo lu yi am rapport ak sujet bi nak mo ñu gënal sino non dedet d'accordé wul mais am rapport di am rapport sino ba wa men damay la ci nak damay depp suba ñu wax station di bahim maqama ibrahim lay gobu won xamna lay dañ lay sin الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه مقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام لولو expression على موي لا station d'Ibrahim عليه الصلاة والسلام واخ لا expression على بو ني utiliser pour djublu ci boy bo gisé Kaaba gi zadaha Allah tashrifan wa takrima dafa am xeer bo xamne dafa nek bokku la pierre noire nak pierre noire biñuy duggal non bokul ak bob dafa am moy ci kaaba ji bu newe non amna ben genre lu melni stèle bo xamné légui daf ko def en or xawma lañ ko def lu jaune nonu ci bir fofu la li na fofu lañ nane maqam ibrahim ndax maqam ibrahim ab xeer la bo xamné hadith bu nek ci imam al bukhari bu abdullah ibn abbas radiyallahu ta'ala bi mi netali naka la yonent naka la sayyidina isma'il ibrahim ak isma'il alayhi as-salatu was-salam tabakh kaaba gi dafa bokku na pour résumer ndax dafa xaw guddou mune dafa bokku bi mi tabakh kaaba gi alayhi as-salatu was-salam dafa am xeer bo xamne ci la doon taxaw xeer bobu nak bim ci taxaw mom sayyidina isma'il alayhi as-salatu was-salam moko doon jeuleli ay xeer ci gox bi non mak ci xour wi li ko andil muy tek birigi mom moy muy ki mom muy jeuli xeer legi nak ci xeer bobu mu doon taxaw ci la ay ci la marque tankam nek ta xeer bi bokuna motax bim nan fihi ayatun bayyinat maqam ibrahim bokuna ci kemtanu xeer bobu moy bim doon tabax bu ñewé bim ñewé ba xam nga amna ben niveau bo xamne bo fi agge bu dé ci xeer nga taxaw affaire bi di yé soa gout échelle wala nga am no def mais xeer bi doon yëkëti diko top muy tek ba ki ta bim ci taxawé tank yi da ci marque tank yi da ci ki won xeer bobu nak mom lañu tudde maqam ibrahim ta xeer bi dafa sussone ci kaaba gi dafa newon ci kaaba gi dañu sussu won ni mais bi nga xamanteni ujaaji dañu bari xam nga l'islam bim kiwe ujaaji bari ta sayyidina omar radiyallahu ta'ala bim gisene affaire bi day gêné nit pour ñi wër tawaf kaaba gi ci lako dindi won placer ko fofu moy légui fim nek nga gis ne dafa nek en face ta lol dafa bokku ci boy wër kaaba gi ñu nan la pour nga julli fofu mom sax la sayna omar radhiyallahu ta'ala newon bim yi mu nan bokku na yo xamne dafa ci depo ak boromam da ci depo ak mom allah radhiyallahu ta'ala nu bokku na ci lolou ndax dañu wër kaaba gi mu ne yenenbi sallallahu alayhi wasallam mais akan wonu ñu wona jappi maqam ibrahim bi def ko julli kay yonent suñu borom subhanahu wa ta'ala yoni jibril wacce ay wa takhidu min maqam ibrahim musallan na ngeen ko jappe maqam ibrahim fofu ngeen jappe ko ab julli kay motax bo tawafé bokku na ci bo tawafé bare da ngay julli ñaari rak fofu mais sauf que légui da nga nan ma est ce que man fofu légui dina ko man ndax boudé nit ku nek xamé nako niñ ko xamé ak ñi acc ci nim bare nga fokk ne man dina 10000 personnes dinañ ko xam ñom ñep même ñu bëgg ko fa dañ nan la légui foko def ci biir juma ji baxna même sax boko defé budé da nga nek heure yo xamné lañuy téré ko ci nafilo comme ni nga xamné non lañ ko jël ci sayna omar radhiyallahu ta'ala nga xamné man nga ko julli fenen samit fudul ko fofu nga xamné moy ñaari rakkay tawafi lool dal lañuy woy maqam ibrahim moy xeer bobu non nga xamne bim ci taxawé alayhi salatu wassalam tankam yu da ci marque tankam yu da ci newon lool lañuy woy maqam ibrahim wallahu ta'ala a'lam wa legui xamna peut-être que dafa am tamit peut-être que ben affaire buy tax parfois mu koy laaj moy leg leg ci yenn qissasi ci yenn histoire dañ wax ne bima ñëwé nitu yalla par exemple bima ñëwé ba ci maqam ibrahim nangam def ma julli fa ki nangam et cetera yoy na rasuma wala legui wala lol donc en fait mais ñu lol day tomber rek ñuy netali wala histoire ne ñom bi ñëwé kaaba gi nangam fofu julli nañ fa tafet wala fofu non amna xew xew bu len fa fekk wala yu mel non quoi wala lol la Allah tortu ki be non non non non julli jott non ben minute ci dess jott la la benn ci xamna